Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. And I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, let me go. Musicòpolis, la capital de la música, ens hem acostat a tot un gran clàssic en la música de Engelbert Humperdinck i aquesta Please Release Me que ens acompanyava. Rafael Corbí, al vostre costat, com sempre, amb la millor música en totes les seves variants, com per exemple amb aquest tema de Joan Manils, L'últim tren. Vas agafar l'últim tren. Vaig venir per dir-te adéu, però l'arriba al pont de la via de l'andana se'n anava per no tornar mai més, i tu subtil marxaves, encara no ho he entès. Vaig baixar fins l'estació, el guardaagulla es va dir prou, les vies tancaven per sempre i em vaig quedar tot sol mirant a l'horitzó, el tren tot fumejant i declinava el sol. Que tinguis molta sort, ja no t'espero, vaig a fer el meu camí, sempre duré el meu cor. Música. sempre em fa pensar en tu. Guitarres que sembla que plorin, acords de la nostàlgia que interpretàvem junts. Volies comprar Wembley, jo sempre m'hem rigut. L'escenari es va buidar, tot van ser xiulets i plors. La fi d'històries de cançons, els músics marxarien en busca del repòs. La història repetia, però eren altres cors. Que tinguis molta sort. Cuando menos te lo esperas, te da la espalda, te hace jugadas aunque tengas buena estrella. Me moriría de dolor si te perdiera. Después de amarte la vida entera, si te perdiera, llevarías los colores de mi vida. Me dejarías sin claridad, sin resplandores, sin poemas. Me moriría de dolor si te perdiera. Después de amarte la vida entera, sería total. El silencio por respuesta si te nombro, y ante mis ojos no veré tus ojos, solo vacío y soledad si te perdiera, si te perdiera. Vacío y soledad, si te perdiera, si te perdieras porque así lo decidieras, no sería yo tan solo quien la vida la perdiera. Envolverían para siempre mil recuerdos y los sueños que amasamos con amor la vida entera. Se romperían tantas promesas, malgastarías tanto amor si te perdiera, si te perdiera. Si te perdiera és un dels temes clàssics que ara mateix ens ha interpretat també per tots nosaltres Luis Miguel. Aquesta cançó l'extraiem des d'un senzill publicat l'any 2006 pertanyent a un àlbum de grans èxits. Recordem a MC Hammer a la Fonoteca i ho fem a través de la seva música Have You Seen Her, una altra de les cançons que sonen a Musicòpolis. This tape in. I'm just gonna cruise down the road, look at the stars in the sky, and drift off into the sweet memories that I have of a love that my heart has been searching for so long. And I know somewhere, if I keep looking, that love I'll find. The picture grows clearer and clearer from the back to the front of my mind. And like love, a love I know I'll have, the girl that I want, she'll be mine, she'll be fly and it'll last. I see her face and I can't let go. She's in my dreams and my heart, so let me know. Have you seen her? Have you seen her? I'm looking for that love. She's a thought and a vision in my memory. I have it better, but tell me, where could she be? Have you seen her? I'm looking for that special love. Oh, love. Lover, 5:30, won't you help me? in my mind. The thought is so clear of the love I need here, like Houdini be magic. And why don't you appear? Oh baby, why don't you appear? I can see your face. I'm seeing her face again and again. Come knocking at my door and you know I'll let you in. I say, the girl is hard to see, like the unseen DJ. Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta. También de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado. Quiero mirarte y sentir. Quiero perderme esperando. Rumba, ¿cómo? Doctor Pitt got it locked from Goose to the Lockster. R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pitt won't stop. Got her in the cockpit playing with Pitt's. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want to. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast. That's what it is with the women down here. All the shit. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on all night long. Heu sentit cantar veritat a l'oreja de Van Gogh amb la seva cançó Duente de Enero, excepcional, una de les millors del pop contemporani. I Pitbull, amb I Know You Want Me, Calle 8, és una de les peces originals que escoltàvem ara mateix dins el nostre programa. A Musicòpolis tenim música de diferents estils, amb protagonistes molt diferents uns de l'altre. I si no, que me'n dieu d'aquest tema de Zucchero, que es diu Hey Man. Que tu non ci sei. Guardo dentro agli occhi della gente, cosa cerco non so, forse un uomo. Ehi me, che cammini come me, dall'altra parte. Come